میتہٕ سٕنٛدۍ آداب۔ ییٚلہِ کٲنٛسہِ تِتھِس شخصس نِش گٔژھِو یُس مرنس آسہِ تیار، تیٚلہِ روٗزِو ہنا بڑِ بڑِ کلمہٕ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پران، تہٕ بٮ۪مارس ما ؤنِو پرنہٕ خٲطرٕ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد زِ ییٚلہِ مرن والٮ۪ن نِش بِہِو تیٚلہِ روٗزِو کلمٕچ ذِکر کران۔ مسلم۔ جان کٕنہِ وقتہٕ کٔرِو سورہ یاسیٖن تِلاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد زِ مرن والٮ۪ن نِش بِہِتھ ٲسِو سورہ یاسیٖن پران۔ عالمگیری صفحہٕ نمبر 100 جلد نمبر 1۔ آ، روح نیرنہٕ پتہٕ یوٚتام نہٕ میتس غسل یی دِنہٕ تس نِش بِہِتھ ما پٔرِو قرآن، تہٕ سُہ شخص یس غسلٕچ ضروٗرت آسہِ، بیٚیہِ سۄ خاتوٗن یس حیض و نفاسٕکۍ دۄہ آسن، ما گٔژھِن میتس نزدیٖک۔ موتٕچ خبر بوٗزِتھ پٔرِو انا للہ و انا الیہ راجعون، أسۍ چھِ سٲری اللہ تعالیٰ سٕنٛدی تہٕ تٔمۍ سٕے کُن چھِ واپس گژھن وٲلۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ ارشاد زِ یُس شخص کُنہِ مُصیٖبت کِس موقعس پٮ۪ٹھ انا للہ و انا الیہ راجعون چھُ پران، تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ ترٛےٚ اجر آسان۔ گۄڈنیُک یہِ زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ تس پٮ۪ٹھ رحمت تہٕ سلامتی نٲزِل سپدان۔ دوٚیِم یہِ زِ تس چھُ حق ژھانڈنُک تہٕ جستجوٗ کرنُک اجر میلان۔ ترٛیٚیِم یہِ زِ تٔمۍ سُنٛد نۄقصان چھُ پُرونہٕ یِوان تہٕ تس چھُ فوت سپدن والہِ چیٖزُک تمہِ کھۄتہٕ جان بدلہٕ دِنہٕ یِوان۔ تبرانی۔ میت سٕنٛدِس غمس منٛز بڑِ بڑِ کرٛیکہٕ دِنس، وٮ۪داق تہٕ وکھنے کرنس کٔرِو پرہیز۔ البتہ غمس منٛز اوش وسُن چھِ اکھ فطری کتھ۔ ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد انتقال سپُد، نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛزو چشمانہِ مبارکو منٛز ووٚتھ اوش۔ یِتھے پٲٹھۍ سپُد تِہنٛزِ دۄختر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد فرزند رحمتِ حق، تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمس ووٚتھ چشمانہِ مبارکو منٛز اوش۔ پرژھنہٕ آکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ کیاہ؟ فرمووُکھ یہِ چھےٚ رحمت یۄسہٕ خۄدایَن پنٛنٮ۪ن بنٛدن ہٕنٛدِس دِلس منٛز تھٲومٕژ چھِ، تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنیو بنٛدو منٛزٕ تِمنٕے بنٛدن پٮ۪ٹھ رحم کران یِم رحم کرن وٲلۍ چھِ۔ تہٕ تِمو فرمو یہِ تہِ زِ یُس بٕتھِ بٕتھِ دِیہِ، نالس چاک دِیہِ، جٲہلیتٕکۍ پٲٹھۍ وکھنے کرِ، تس چھُنہٕ اسہِ سۭتۍ کانٛہہ تعلُق۔ زُو نیرنہٕ پتہٕ کٔرِو میتس اتھٕ کھۄر سیوٚد، أچھ کٔرِوُس بنٛد، تہٕ اکھ دٔج گٔنڈِوُس ہۄنٛگنہِ پٮ۪ٹھٕ کلس تام یُتھ زن ٲس بنٛد ہیٚکہِ روٗزِتھ، تہٕ دۄشوٕنۍ کھۄرن ہٕنٛدۍ نٮ۪ٹھ کٔرِوُس دجہِ سۭتۍ بنٛد، تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٲوِوُس ژادر تہٕ روٗزِو پران۔ بسم اللہ وعلیٰ ملت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس ملتس پٮ۪ٹھ، تہٕ لوٗکن دِیِو أمۍ سٕنٛدِ مرنٕچ خبر تہٕ قبرِ منٛز والنہٕ وِزِ تہِ پٔرِو یِہوے دُعا۔ میت سٕنٛزٕ خوٗبی کٔرِو بیان تہٕ بُرٲین ہٕنٛز ذِکر مہ کٔرِو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، پنٛنٮ۪ن مردن ہٕنٛزٕ خوٗبی ٲسِو بیان کران، تہٕ تِہنٛزو بُرٲیو نِش ٲسِو زبان بنٛد تھاوان۔ ابوٗ داوٗد۔ تہٕ تِمو فرمو یہِ تہِ، ییٚلہِ کانٛہہ شخص مران چھُ تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ ژور ہمساے چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس نیک آسنس پٮ۪ٹھ گوٲہی دِوان، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان مےٚ کٔر چٲنۍ شہادت قبوٗل، تہٕ یِمن کتھن ہُنٛد نہٕ ژےٚ علم اوسُے تِمہٕ کرے مےٚ معاف۔ ابن حبان۔ اکہِ دۄہ کٔرۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس خدمتس منٛز کینٛژھو صحابو أکِس میت سٕنٛدۍ تعریٖف۔ حضوٗرو فرمو تس خٲطرٕ گوٚو جنت وٲجِب۔ لوٗکو، تُہۍ چھِو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ گواہ، تُہۍ یس رُت ونان چھِو اللہ تعالیٰ چھُ تس جنتس منٛز دٲخل کران، تہٕ تُہۍ یس خراب ونان چھِو اللہ تعالیٰ چھُ تس جہنمس منٛز سوزان۔ بخاری مسلم۔ تہٕ تِمو فرمو یہِ تہِ زِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ بٮ۪مارس خبرِ گٔژھِو یا کٲنٛسہِ ہِنٛدِس جنازس منٛز کٔرِو شِرکت، زیوِ سۭتۍ ٲسِو ہمیشہٕ رٕتۍ کلمات ونان، تِکیازِ فرشتہٕ چھِ تُہنٛزن کتھن پٮ۪ٹھ آمیٖن ونان روزان۔ مسلم۔ ہمیشہٕ کٔرِو موتس پٮ۪ٹھ صبر، زحمہٕ کٔڑِو زیوِ کانٛہہ ناشُکری ہِنٛز کتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، ییٚلہِ کانٛہہ شخص پنٛنہِ شُرۍ سٕنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ صبر چھُ کران، اللہ تعالیٰ چھُ پنٛنٮ۪ن فرشتن فرماوان، کیٛاہ تۄہہِ کوٚروٕ میٲنِس بند سٕنٛدِس شُرِس روح قبض؟ فرشتہٕ چھِ جواب دِوان، پروردِگار، اسہِ اوٚن چون حُکُم بجا۔ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ پرژھان، کیٛاہ تۄہہِ کوٚروٕ میٲنِس بند سٕنٛدِس جِگر کھٲنٛٹۍ سُنٛد جان قبض؟ تِم چھِس ونان، اہن حظ آ۔ پتہٕ چھُ پرژھان، تہٕ میٲنۍ بندن کیٛاہ ووٚن؟ تِم چھِ ونان، پروردِگارٕ، تٔمۍ کوٚر چون حمد تہٕ پوٚرُن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ چھُ فرشتن ونان، أمِس بند سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو جنتس منٛز اکھ گرٕ تعمیٖر تہٕ تتھ تھٲیِو بیت الحمد یعنی حمدُک گرٕ ناو۔ ترمذی۔ مایتس ما کریو غسل دینس من ژیر تو غسل دینس من کریو جلدی آب کریو سوکھ وشن میت ترون سران پچ پیٹ پلو کڑ ترس تہ بند پیٹ اتس ولو کپور تو کروس لوکٹ تو بوڑ استنجا خیال تھو تہ بند گھس سترس پیٹ روزن پتہ کروس وضو وضوس من مایتس نست تو آب برن ضروری غسل کرن وقت تھوس نست تو کنن من پھم بھر تاکہ آب گھس اندر پتہ چلو صابن ست کل کل چلت پھرون کھوہر لر تو دچنس اندس ترس کل پیٹ نلس تام آب ام پتہ پھرون دچن لر تو ترس کھوہرس پاسس تہ آب ون تلو ادرمت تہ بند تو خوشک تہ بند ترس ام پتہ ولوس کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم کنس مایتس غسل دیت تو تم سند آب تھوون کھٹت اللہ تعالیٰ یتھس بندس ژتجی بڑ گناہ بخشان تو یم کا میت قبر من وول تم کور زن تو مایتس آخرت کس دہس تام روزن خطر اخ گر مہیا تبرانی سفید کفن ترو درمیان درجک نہ گھس زیادہ قیمتی آسن تو نہ زیادہ سستہ مردن خطر تھو کفن خطر ترے پلو اخ چادر اخ تہ بند تو اخ کرت کپر چادر زیچر تھو میت سند قد کھت ہر مان تاکہ کل ان تو کھورو اند یہ اصل پاٹ گنڈن تو کھجر تھوس تیوتا زی کفن یہ اصل پاٹ ولن مستوراتن تھو یمو پلو علاو اخ کل چادر یس کھجرس من اکہ گز کھت کم آس تو زیچرس من اکہ گز کھت زیادہ تو بغلو پیٹھ کوٹھن تام تھوک سین بند تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد یم کنس میتس کفن لوگ اللہ تعالیٰ لاگتس جنتس من سندس تہ استبرک ہوک اخ پوشاک حاکم سیم یعنی توبود پکنو قبرستانس کن ہنا تیز قدمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جنازس من کرو جلدی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ یعنی سیم کم رفتار آسو نوان فرموک جلدی جلدی داون چہ رفتار کھت ہنا کم اگر مرد صاحب خیر چھ تیل واتن خیر کس انجامس تام جلدی تو اگر صاحب شر چھ تیل کرون یہ شر پانس نش جلد دور ابو داود جنازس یعنی سیمب سیت پکیو پائدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اکس جنازس سیت پکان تمو وچ کیا نفر چھ سوار تمو فرمو تمن تہ چھونا شرم یوان زی اللہ تعالیٰ سند فہرست پیدل پکان تو تہ جانورن ہند شانن پیٹھ البتہ جنازہ پتہ ہیکو سوار پیٹھ واپس یت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیو ابو واحدی سندس جنازس پیدل تشریف تو واپسی پیٹھ آئے گرس پیٹھ سوار سپد یل تہ جنازہ وچھو اور یوان تم سات وتھو تھود پتہ اگر تات سیت گژھنک اراد آسن تیل گژھ قرار کرن تاکہ جنازہ نیر برون نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل تہ جنازہ وچھو تیل وتھو تھود تو یم لوگ جنازس سیت گژھن تم ما بہن توت تام یوت تام نہ جنازہ یعنی سیمب پتھر یی تھاون نمازِ جنازہ پرنک تہ کرو اہتمام تو جنازہ سیت گژھنک تہ سیمب ناک دنک تہ کرو اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن چھ ارشاد مسلمان سن چھ مسلمانس پیٹھ یہ حق تہ زی سہ گژھن جنازہ سیت تہ تمو فرمو یہ تہ زی یس شخص جنازس من شریک سپد تہ جنازچ نماز پرن تس چھ اکس کی راتس برابر ثواب میلان نماز پتہ یس دفن کرنس من تہ شریک سپد تس چھ دون کی راتن برابر ثواب یوان دن کم تم پرس زی کی رات کتیا بڑ آسن فرموک دون پہاڑن برابر بخاری مسلم قبر کھنو زیچرس من شمال جنوبس کن میت والن قبلس کن رٹت قبر من اگر میت لوت آسہ تیل چھ زہ نفر والن خاطر سٹھا اگر گوب آسہ تیل والن حسبی ضرورت ترے یا ژور نفر قبر من والن وز کرو میتس قبلس کن روئے تو کفنی گانٹ ترو یل خاتون قبر من والن وقت کرو پردک اہتمام قبر پیٹھ کرو گڈ کل طرف میز تراون شروع تو دوشوین اتن من میز تلت ترو تری لٹہ قبر پیٹھ گوڈنچ لٹہ میز تراون وز پرو منہا خلقناکم یمی زمین من کرو تہ اسہ پید دوم لٹہ میز تراون وز پرو وفیہا نعیدکم تو یت من تہ حوالہ کران تو تریم لٹہ میز تراون وز پرو و منہا نخرجکم تارتن اخرا تو یمی من تلو تہ دوبار میت سز قبر نہ بنو تھز تو نہ بنو ژکونجل بس تِژٕے میٚژ ترٛٲیِو قبرِ پٮ۪ٹھ یۄس اَمہِ منٛزٕ کھالنہٕ آسہِ آمٕژ تہٕ میٚژ ترٛاونہٕ پَتہٕ کٔرِو قبرِ آبہٕ چھِرکاو. دفن کرنہٕ پتہٕ بِہِو کینٛژس کالس قبرِ نِشہِ. میت سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو دُعاے مغفرت. قرآنہِ شریٖفُک کینٛہہ حِصہٕ پٔرِتھ سوٗزِو تَمیُک ثواب میتس تہٕ لُکن تہِ ؤنِو استغفار کرنہٕ خٲطرٕ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پانہٕ تہِ دفن کرنہٕ پتہٕ استغفار کران تہٕ لُکن تہِ ٲسۍ فرماوان یہِ وقت چھُ حِسابُک. پنٛنِس بٲے سٕنٛدِ خٲطرٕ مٔنٛگِو ثٲبت قدمی ہُنٛد دعا تہٕ مغفرت کٔرِو طلب. ابوٗ داوٗد. عزیٖزن، رِشتہٕ دارن یا ہمساین اگر میت آسہِ گُزریومُت تِمن سوٗزِو کھٮ۪ن چٮ۪ن، تِکیازِ تِم چھِ غمس منٛز پریشان آسان. جامعہ ترمذی منٛز چھُ زِ ییٚلہِ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِ شہید گژھنٕچ خبر وٲژ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جعفر سٕنٛدٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن خٲطرٕ کٔرِو کھٮ۪ن تیار، تِکیازِ تِم چھِ آز آوٕرۍ. ترٛیو دۄہو کھۄتہٕ زیادٕ ما رٔٹِو مایتہٕ سُنٛد دۄکھ. البتہ اگر کٲنٛسہِ خاتوٗنہِ خانٛدار مَرِ، تٔمۍ سٕنٛدِ دۄکھُک وقت چھُ 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ، یعنی سُہ ہیٚکہِ 4 رٮ۪تن تہٕ 10 دۄہن دۄکھ رٔٹِتھ. ییٚلہِ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سٕنٛدِ والد صٲبن انتقال کوٚر، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ تِمن تعزیتس گژھان. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ خۄشبوے منٛگناوان یتھ زعفرانُک لیٚدریار تہِ رلہٕ اوس. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھےٚ یہِ خۄشبوے پننہِ باندی ملان تہٕ پتہٕ چھِ کینٛہہ حِصہٕ امہِ منٛزٕ پننِس رۄیس تہِ ملان تہٕ پتہٕ لٔج فرماونہِ، اللہ تعالیٰ چھُ شٲہِد، مےٚ ٲس نہٕ خۄشبوے ہٕنٛز کانٛہہ تہِ ضروٗرت، مگر مےٚ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہِ فرماوان بوٗزمٕتۍ زِ یۄسہٕ خاتوٗن اللہ تعالیٰ ہَس تہٕ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان چھےٚ تھاوان، سۄ مہ کٔرِن کٲنٛسہِ مردٕ سُنٛد ماتم 3 دۄہو کھۄتہٕ زیادٕ. البتہ خانٛدار سٕنٛدِ مرنُک ماتم چھُ 4 رٮ۪تھ 10 دۄہ. ابوٗ داوٗد. میت سٕنٛدِ طرفہٕ دِیِو حسبِ حیثیت صدقہٕ تہٕ خٲرات تہِ کٔرِو. البتہ کٔرِو اتھ معاملس منٛز غیر مصنوٗن رسم، یعنی تِم رسم یِم سنتہٕ سۭتۍ ثٲبت آسن نہٕ، اختیار کرنس سختی سان پرہیز.